إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عودا على ما قرأنا من كتاب آداب العلماء والمتعلمين للشيخ الحسين بن منصور اليمني رحمه الله تعالى، كتاب جليل، كتاب عظيم، دنياك فايدة كبوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السلام عليكم. السلام. لأتمم مكارم الأخلاق، الخلق والدين كله. النبي عليه الصلاة والسلام سئل الوليزوة عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هو الشيء الذي يدخل الناس بسببه الجنة؟ الجنة كثيرا، الشيء الذي يدخلهم بكثرة نينيني؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق، إن شاء الله أن يجعلنا من ممن حسنت أخلاقهم وأعمالهم وصلحت نياتهم، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن السلف رحمهم الله، يعني جاء عن السلف يثبت بواجههم المتنقلية الله تجليته بمجناه وفتسك بقيامة، حق على العالم، يعني واجب عليه من جنب للازيم جوياته أن يتواضع لله، يشوش لله ومن يكيبه تواضع، أن تخضع وتذل لله وتتواضع لعباد الله. تواضع لمين؟ التواضع لكتب ومليان واجب الله بالعلو تعالى، لا فعلا لا فعلا ولا حسا، نية. حتى في النية يسيوني كبوي منصور يكوشيني أبو، أو عبد الله يكوشيني أبو، وعباد الرحمن الله سبحانه وتعالى نسبهم إليه، أم ينسبيش أبواتهم، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، هذه صفتهم. Kuna baadhi ya watu wakitembea na tembea juu ya vidole vyake, tabia kidogo anapaa kibri, yamfahi yampandisha, kinampeleka juu. Allah alimwambia: waghdud min sautik waqsid fi mashika wa waghdud min sautik. Na alimwambia vile vile اقصد في مشي تنبيه متكاتي، لا تمشي مشي المتعاظم ولا تمشي مشي المتماوت. المتماوت يمتنبين ان تنبيه تراتيب زيد يا كيوانغو ماشي كنا فاهميك، لا، يعني وانبيا انك لن تخرق الارض، يعني وكفاندا كواكو جو وتيتبوه هي أرض وكفاندا جو ويفانديشا جو كتر موندواكو، ولن تبلغ الجبال طولا، لو كي بلك جو وتجي لنغنيشا نبيليما كتكوريفو عاكي تواضع. يا رب يا الله اصلحنا. حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته. ndugu zangu katika imani, kuna wakati mwingine kila mmoja sisi ana funka yake, ana tabia yake, anakasirika, anakuwa na hasira, anakuwa na hali fulani katika kibri, kimejificha lakini kinaondoka bil muhalaja, bi ilzam an-nafs, kuilazimisha nafsi yake, shindana na nafsi yake. Kibri kinyume chake tawadhu, tumia zile sababu za tawadhu tulitaja juzi. Umar kenda kubeba mzigo juu ya mgongo wake, alipoambia watu mlihisi kwamba mimi kuna nafsi, kitu fulani kimeingia katika nafsi yangu, nitaka kuishusha nafsi yangu. Ulipandisha sauti yako juu ya ndugu yako, samahani, nikosea. Unaomba msamaha. Ulimtaja kwa ubaya, ulimsengenya, tusamehe minhu, mwombe akusamehe. Maa durba walmuaraja yaktasib hadhihi sifa, ataifata. Qala wa yahtaris min nafsihi, wa yahtaris aichungi sana, ajichungi na nafsi yake. Wallahi ya akhwan, ukifatilia, isma'u barakallahu fikum, ukifatilia, ma halaka man halak illa min qibali nafsihi, al-i'tidad bin nafs, al-i'tidad bin nafs. Ma ma'na al-i'tidad bin nafs? Ayyuni nafsi yake ila nafasi, ila daraja fulani. Kwa hiyo yeye anataka watu wamtambue. هذا أكبر باب للهلاك. يحترس الاحتراس من الحراسة. الحراسة كجي تشونغ لنفسياك. أيون نفسياك هي همنا فيتو سيتي توتي. حتى ولو بلغت ما بلغت من الخير والصلاح. حتى يكزيدك الخير النويمة. أيون هي بابه مقصر ضعيف. أنا ما كنت فيك، أنا ما تزيك إلى الله، أم ونجوز، نم نصور جنفسياك الأمارة بالسوء، ويقف عما أشكل عليه، ناجزوية، أسمامة، أسيدم بيله، كتكجام بمباله، لنكوني مشكل كواك إنم تتزم، ما عنديش إني أقولك أنا كويل، أنا من تفوته، ها؟ أم جاب kuna mtu ambaye bado wapo, anakusudia ambaye hayaoni maandishi. Jamani, mnajua hao ambao wana print wanakuwa hawajui Kiarabu, kwa hiyo wakichanganya karatasi halas hawezi tena kuweka sawa. Kila mmoja amsaidie wenzake. Tayari? Hii sababu unashindwa kusema ustadhi, mimi bado chini kabisa, chini. Wayakif amma ashkala alayhi, tayari Abu Dhar, tayari kuna mtu ambaye bado wewe utaangalia. Kwa athalith النوع، أين يتاك فتك حق المعلم، صفة بازو مليم من تكيوه نازو، أن يصون العلم، أن يصون صيانة هي الحفظ، ويتنزى المياك عما كما صانه علماء السلف، كما لقو يتنزى وجوهم والتنقلية المياه، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف. لا يسمى علم ياكي أتنجنزي مزنجيرا يا علم ياكي أتشنجي مزنجيرا ياكي مزنجيرا مبايا في الإسمام جيو تكوفو وعلم ياكي نفاس علم ياكي. نميمي لتاج جوزي مفارو kuna baadhi ya vitu ambavyo hivi vitu vinaitwa katika lugha ya shara khawarimul muru'a, vitenguzi vya heshima ya mtu. Hata elimu pia kuna vitenguzi vyake, vinaiharibu, vinaichafua elimu yake. Mfano aljidal bilbatil, aljidal bilbatil, mjadala ambao hauna tija. Wanakaa watu wawili katika wanafunzi, limetokea swala ambalo lina ikhtilafu baina ya wanazuoni, wanaanza kuzuzana mpaka kila mmoja anatoka nje ya mstari, mtukana, kumdhalilisha ndugu yake, ahame kutoka. Wajadilhum billati hi ahsan, anaanza kumwambia kwanza wewe ni mzaramu, mathalan wala hakuna aibu kwa wazaramu, minhum salihun wa minhum duna dhalik, huyu ni mpemba wewe. Siku moja alikuja daladala, kuna mtu mmoja alimtamkia konda kauli sio nzuri, niambia haifai, kwa nini kamtukana mama yake? Akaniambia usiletee mambo yako ya kipemba. Hai, wapemba wana Allah almusta'an, la hawla wa quwwata illa billah. Utasema huyu ni ami, pengine si Muislamu, pengine hata yuko mbali na dini, lakini tulabu alilm, yani unaweza kufikia katika kujadiliana kwenda mbali sana. Alilm na sharaf ina utukufu. Fala yudannisu bil aqma', tadnis kuchafua, asichafue elimu yake. Kwa tamaa zake, kuna baadhi ya mashehi mwanamke anamfuata, shehi nisaidie, mimi na watoto, hali zetu mbaya, mume wangu amenipa talaka ya tatu, na kuomba kwa hisani yako, mimi sina zaidi ya 10,000 shika. Anamtafutia sababu zake, atamtafutia hila, atamtafutia namna yote ya kumrudisha katika mume wake. Kwa ajili ya nini? Shilingi 10,000. Bila 10,000 hii hawezi kuyo, lazima badilishe. Kuna mtu mmoja alienda kwenye umra, tajiri tajiri, sisi tunafahamu katika taratibu za ihram, wewe hutakiwi kuvaa makhir. Makhir ni vitu ambavyo vimeshonwa. Wewe unavaa ihram, ule msuli, ikoi na shuka la juu. Sasa yeye ameshona kama msuli, lakini kwa ile ihram, sio alishona, sio alipata huko na uzwa. Akampigia shekhi wake, shekhi, mimi wallahi ni katika hali mbaya, nimeenda kununua ihram ambayo imetengenezwa kama msuli. Alafu kuna mtu mmoja aliniambia ni kosa, naomba nisaidie, vipi, inawezekana? Akamwambia hamna tabu, tena njoo, ukirudi unaletea baraka zako. Kama saa usijali, inshallah tamfurahisha bosi, lazima mletee baraka. Baraka si kwa kali Zamzam au zile ajwa za Madina, baraka hela. Nini maana yake? Kumjuzishia alihabi, inshallah anakuletea baraka zako. La yudannis alilm, alilm la yudannas kwa ajili ya tamaa. Hizi bid'a zote, hizi bid'a zote zilizosimama, zilisimama kwa ajili ya dunia, fitma, maulidi, habaini, vyote ukiangalia ndani yake kuna azas, rizki, kuna chakula kuna furaha na sherehe. Sasa kutoka katika nafsi za watu, watu watakasirika, watakasirikia mashehe. Mmoja akasema, mimi najua hii sio dini wala mtume na masahaba wa kufanya, lakini ni burudani, ni bora tuendelee na hii kuliko kwenda kwenye kujiunga na wasanii wa muziki na watu wa disco na yani unatafuta njia, hata kama ndio haramu mimi tu waende na mashehe wanawasikiliza. Illa wa rahimallah. Qala rahimahullah wala yudhillahu, asidhalilishe ilmu yake. Naam, bidhahabihi wa mashihi ila ghairi ahlihi min abnai dunya, asidhalilishe ilmu yake. Bidhahabihi, kwa kwenda kwake. Wa mashihi, na kutembea kwake. Ila ghairi ahlihi, wasiokuwa ahlul ilmi. Min abnai dunya, katika watu wa dunia. Min ghairi daruratin au hajatin akidatin, bila ya darura au haja kubwa, na kwa hakuna namna, hakuna jinsi. Sheikh mzima unatembea na mfuko wako, kwa tajiri huyu naomba nichangie umeme, naomba nichangie hivi, huyu anakuwekea shilingi 500. Aina ilmu, izzat ilmu, sharaf ilmu. Na au unatengeneza kundi, kazi yenu kufanya rukia tu. Halo, tukalia ko ndio duka fulani, unaenda na kundi lako, mnakaa mnaanza kusoma. Halo, tuko Msimbazi, ndio duka fulani, unatoka na kundi lako. Hadha min idhlali ilmi. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Qala wala ila man yata'allamhu منه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره وسلطانه ولا يصيب لك علم. وأنا يتحق يجفز علم يقول لي وات الدنيا تجيري موجة نقوم بين جوني سوميش ميمي نوتتوانغ وسيندي وسيندي كبيس نتصوم من السلف جوية إلي سؤال njoo nisomeshe mimi na mke wangu, siji. Njoo wewe na watoto wako na mke wako msikitini kabisa, usiende. Najua wengi wanaweza kufanya kwa sababu hiyo, sasa sasa maneno je, wewe unatuulia wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja, hadha min izaz al-ilm. Shekhi, sasa wewe unataka nini? Umeenda kumsomesha mtoto, yuko wapi? Kalala mtoto, wewe umekaa sikuvurumu na msubiri mtoto aje. Kaja mama yake, mwalimu, huyu mtoto hasikii, subiri kidogo niende namshe. Anamwamsha mtoto, anajua huyo mbele hapo anasinzia. Yani mtoto hata kusoma kwa njia hii hataki kusoma. Na ukiwa wewe mkali, una msimamo wako, useme ninamchapa. Kaja baba yake, huyu mwalimu huyu anachapa sana, anapiga, kampiga mtoto katika mgongo wake, kumbe kampa vidole vyake. Bosi anakasirika, bana shika mshahara wako, shika malipo yako, sitaki umchape mchapo mtoto wangu. Elimu haipatikani kwa njia hii. Hapa kama haitatokea fitna nyingine kwa wanawake ambao hawana dini, hawana msimamo, la hawla wala quwwata illa billah. Sasa sisi hatujafikia huko, ila ni lazima usiende kusomesha. Wa in adhuma sha'nuhu wa kabura qadruhu wa sultanu, hata kama atakuwa ni mtu mkubwa, adhuma sha'nuhu, na cheo kikubwa, nafasi kubwa, nafasi yake ni kubwa, usiende. Qala az-Zuhriyyu Muhammad ibn Muslim ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر هو أن بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. يعني كي يشكو علم ياكي أي بليك كتك نيومبا العالم ونزوني نبيب علم يقني فريقة ينبيا المتعلم نيجي فوز. وقال مالك بن أنس للمهدي، المهدي أمير المؤمنين توالى وقد استدعاه أن يقوم توالى لمويت مالك الإمام مالك أهجي جنباني فأجيد يكسوميش وتتواكي وويلي. قال استدعاه لمويت لولديه وجيلي وتتواكي وويلي يعلمهما لكوجيلي وفنديشا مالك كما انبيا العلم أولى أن يوقر أن يعظم ويؤتى إلى أخواته. العلم إن حق زيدي يتكوزه نيفواته. وفي رواية العلم يزار إلى تنبليوة ولا يزور نهي تنبليه ويؤتى نهي نفواتوة ولا يأتي ولا هيفواتي. ما شاء الله، واضح يا أخوان كلام السلف. وفي رواية أدركت أهل العلم يؤتون لليودريكي واتوا علم ونفواتوا ولا يأتون نهوافواتي. ويروى عنه إلى إلى إلى يمفكلي وتينا ومالك أيضا أنه قال لكم بلسيمة دخلت على هارون الرشيد متوالا اللي نجي كواكي في سيني كواكي فقال يا أبا عبد الله متوالا لما نبيه الإمام مالك يا أبا عبد الله ينبغي أن تختلف إلينا كنا بنديزا ويوك تتنبليه مرة ومارة وجي زيارة كويتو سيسي حتى يسمع صبياننا منك الموطى إلي وتتزيت وتتويت وسكليز كتاب شاك وشاك الموطى موطى لمن معنى كتاب شاك وفيديك. قال فقلت أعزك الله وقال لي ونم بيدو وتوالى الله أكب عزة وتكوف إن هذا العلم منكم خرج حقيقة elimu hii imetoka kutoka kwenu nyinyi familia yenu. Sababu ni Hashimi Bani Hashim. Fa in antum a'zartumuhu a'zaztumuhu 'azza. Basi nyinyi mkitukuza hii ilmu inatukuka. Sio inadhalilika. Inapata 'izza. وإن أذللتموه نمكي ذلليش علم ذلة إن ذراوليك نهيدها لهديث تليوناي وسسعيدي أنقلين جميع وات ونطوى غرام جينجي وجيل أكسوميش وتطوى الله نيني دنيا مصوم يا دنيا لكن كتك مصوم يا دين لا. Kwa nini? Ilmu mikuwa unawu ni dhakuwa ni dalili. Nani alisabisha ilmu kuwa dalili? Ha, waganga. Waganga. Ni mtu anasoma juzu moja, anashindwa kuendelea, anaenda naingia kwenye uganga. Daha wala kwa tawala billah. Kala wal ilmu yu'ta, ilmu inafuatwa, wala yati, wala haifuati. فقال تعالى كما نبي مالك رحمه الله ورضي عنه صدقت اخرجوا الى المسجد انا انبيا يوبولاكي كبنتي yake وفواسي wake wote askari waziri twendeni msikitini حتى تسمعوا من حيث سمع الناس ili msikie katika sehemu walipoisikia watu. ويروى أن الرشيد سأله نبي يقول رواية نجين هارون الرشيد اللي مريز لمن مالك هل لك دار جي كيف يقول النيومبا فقال لا سينا فأعطاه أكمبا 3000 دينار 3000 دينار hela nyingi hela nyingi sio dirham dinar dhahabu 1000 wa qala ishtari biha daran nunua nyumba kwa hiyo hela fa akhadhaha wa lam yunfiqha akuzitumia akuitumia ile hela akaitunza falamma arada ar-rashid alipotaka huyu mtawala الشخوص الشخوص الى العراق اللي متكون كوندوكا كوelekea kurudi kurudi zake Iraq makao makuu yake قال لمالك لمومبيه المالك ينبغي لك ان تخرج معنا نتكي wewe utoke nasi twende pamoja Iraq فاني عزمت ان احمل الناس على الموطأ alitaka mali katoke Madina aende kuishi Iraq. Kwa nini? Awe karibu na mtawala. Alimwambia kwa sababu mimi niliweka nia azma ya kuwalazimisha watu kitabu cha Muwatta, kitabu chako wewe kiwe marejeo kwao, yani kama sisi tunarejea kwa Bukhari Muslim, basi watu wote wa lazima warudi katika kitabu chako. كما حمل عثمان الناس على القران كما لو فني الامام مالك اكوكسانيا watu wote katika mushaf moja فقال له اما حمل وين كنا حما كنا لام وكنا لام وين عندك لام انغنيشه تيلي لام مكملشاجي ولام حمل kwa chini tengeneza mkia hivi alama amma hamlun nasi ala almuwatta'i ama kwa kusanya watu wote kwa lazimisha waifuate almuwatta falaysa ila dhalika sabil laysa ila dhalika yani haiwezekani hakuna njia kuitekeleza ile swala hakuna haiwezekani لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الامصار توزعوا katika miji mbalimbali na sehemu mbalimbali walitawanyika katika sehemu mbalimbali tafarqu huyu kwenda al-Iraq huyu kwenda al-Sham huyu kwenda Misr huyu kwenda al-Bahrain huyu kwenda al-Jazira huyu kwenda اليمن وبتفوتيانا وبسبراتيكا katika sehemu mbalimbali fahaddathu lakini mmoja akafundisha ilmu alionayo fa'inda ahli kulli misrin ilmun wayukutukana hi hali katika kila nchi utakuta kuna ilmu fulani dhahabu fulani la yule sahaba au msimamo توكوت وقت العراق وميثريك بن مسعود وميثريك ابي موسى الاشعري وانس بن مالك ولما صحابه لك عراق الشام عراق لوينين وميثريك لما صحابه لك الشام وهكذا وقد قال هي نيزه كتنجنيزه تفوتي وقد قال صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمه hii hadithi sasa hivi sina elimu nayo sasa hivi lakini naisi na kalamu juu yake taiz zaidi sasa hivi wayathibiti wa amma alkhuruj ma'aka fala sabila ilayhi na ama swala la kutoka pamoja nawe kwenda huko Iraq pia si rahisi hakuna njia juu ya utekelezaji wake qala sallallahu alayhi وعلى آله وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هذا الحديث جاء في كيبانك كيف يجي كتك حديث الدجال والمدينة كتك آخر الزمان عند انتشار الفتن kuna baadhi yetu wanatoka katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wanamjua, anasema wal madinatu khairun lahum, yani kubaki kwa ndani yake ni heri kwao. Law kanu ya'lamun, yani kutokana na hadithi, kuna wengi katika ahli ilm walikuwa wanatamani kuishi na mpaka wafi katika mji wa Madina, kwa sababu Nabii sallallahu alaihi wasallam yakulu wal madina khair البقاء فيها خير لهم لو كانوا يعلمون. والله المستعان. لكن وين قد كانوا اصحابه اللي توكا؟ معاذ اللي توكا، بلال رضي الله عنه اللي توكا، المثنى بن حارثه، عمرو بن العاص، وين قد كانوا الصحابه؟ انس بن مالك، ابو موسى الاشعري، ابو هريره اللي عند البحرين، اللي كام ياكا كوليكو كيونغوزي، سعد بن ابي وقاص اللي توكا اللي كان كيونغوز كتب مجيو العراق اللي كتبوا عمر ولي اللي كان وزي سلمين باك كتب مجيو مدينة، لكن وجينا مصلح يا أمة ولين دعاة ولين مجاهدين. أبو أيوب الأنصار اللي كوفة كتب تركيا وتروكي رضي الله عنه، وين جاء اللي توكا؟ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة تنفي خبثها. الخبث لوشاف ومدينة ونطوى وشافواك كان كوابا نسيجي لكوا ميمي كتك وشاف ومدينة ولتوليو هذا مين باكي. كما ينفي الكير، الكير نموتو أنباو نتميك كتك ni tanuri kwa ajili ya kupiga vyuma, kusafisha vyuma kwa ajili ya kutoa kutu kwenye vyuma. Sasa ule moto unaitwa kir, unatoa kutu lililopatikana juu ya vyuma, akachuma kinarudi kina meremeta kwa ajili ya ile kir. Sasa alkir huwa alkhabath ni uchafu ambao unakuwa juu ya chuma. وهذه كيشا اكمتوليا زيله هله ambazo zilikuwa amekuwa mizitunza. Mnakumbuka alimpa dinari 3000 akazitoa dinari 3000 akamrudishia akamwambia shika hizi dananiri zenu, hadhihi dananirukum kama hiya kama ulivyopatia, yani sijatumia chochote miongoni mwake, in shi'tum fakhudhuha, ukitaka ichukue mali yako, lakini mimi sitoki, mimi nabaki katika mji wa Madina. وإن شئتم فدعوها، لو كتبتكم ياشي ياشي، يعني أنك إنما حملتني على مفارقة المدينة. مقصودي الإمام مالك أنا كان أقوم بنا من بيام توالا ويوليني تكم مني يندم إراقي ناني ياشي مدينة نكواجي دي هيلة وليني باتية ميلة نسوي ليني باتية هيلة بعدها يوكاجي وكان نبيا تهدي ili ni unaibu nishinde kutoka. Sasa kama hivyo chukua hela zako, mimi nipo hapa, utakuchukua chukua kitu kibakisha. Wazi inma hamaltani, umenilazimisha au umenishawishi, ala mufaraqati almadina, madina juu ya kuiacha kuacha Madina, bima sanaata ladayya, yani kwa msaada ulionisaidia wewe. Fala uthiru ad-dunya ala al-akhir, na mimi siku tayari kuitanguliza hii dunia juu ya akhera, siitangulizi dunia ala alakhira, siweke dunia hii juu ya alakhira ala alukhra. Wa akhraj alkhatib albaghdadi, masmu alkhatib albaghdadi, alkhatib albaghdadi masmuhu أحمد بن علي بن ثابت، أظن لكم بكره أحمد بن علي بن ثابت. وأخرج الخطيب البغدادي في الجامع عن مقاتل بن صالح الحميدي قال دخلت على حماد الإمام العظيم، إمام من أئمة الدين، حماد بن سلمة، قال فبينما أنا عنده وقاتل من فقوة ميمي كواكي، إذ دق رسول محمد بن سليمان huyu ni kiongozi mtawala alituma mjumbe wake dakka hodi aligonga mlango taraq albab fadakhala fasallama akaingia kwa Muhammad ibn Salama akamsalimia wana walahu kitaba akamkabidhi barua barua pia inaitwa kitaba kwa nini kwa sababu kile kilichoandikwa ndani yake kinaitwa kitabu hiki ni kitabu barua ni kitabu wazi tofauti baina ya barua inakuwa imefunikwa kwenye bahasha imefunikwa alkitabu yakuwa mafutuh yukra wazi qala fasallamahu wanawalahu kitaba kitabu cha mtawala faqala iqra'ah akamamrisha Imam Malik Imam Muhammad ibn Salama aisome barua fa idha fihi bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Sulaiman ila Hammad ibn Salama amma ba'd fasabbahaka Allah yani barza subuh ya sabbahaka Allah bima sabbaha bihi awliya'a Allah aijalia subuhi yako kwa asubuhi ambazo Allah amejalia katika asubuhi za waja wake wapenzi wake alawliya wa ahli ta'atihi na watu utiifu wake waqa'at mas'alatun fa'tina kuna jambo limetokea kwa hiyo tunaomba uje kwetu sisi nas'aluka anha ili tukuulize juu ya lile swala au jambo lilitokea faqala li Hammad ibn Salama al-Imam akamwambia huyu mwanafunzi aliyekuwa amekaa naye Muqatil ibn Salih qala lahu ya ikhwan hadha hay masail albayt wa sumu tawna athari yake baadaye wallahi hadhihi almasail zina faida kubwa sana kwako wewe wallahi alazim zina khairi kubwa sana na nyinyi mtawakuta wale ambao hawasomi hizi masail yani adabu zao zinatia zinasikitisha sana kuna mtu mmoja alinifuata aliniambia kijana wake anaingia nyumbani hata salamu hatoi ha hafidh alquran ihfidh alquran aliingia hatoi salamu na kabla hajatoka kwake kabla hajampeka cha kusoma alikuwa na akhlaq zake za kimaumbile na kawaida anacheka anafurahi anatoka anaingia anacheza na wenzake ni katika fitra yake lakini shangaa baada ipumpeleka kusoma yule furaha imeondoka kwake hata kutabasamu hatabasamu sana mpaka mzazi anastaajabu elimu inafundisha hivi mama yake anahisi labda mtoto wake anaumwa au kuna tofauti serious tani akwambia hili manhaji ya Rasul sallallahu alaihi wasallam acheki atabasamu muda wote hata kwa baba yake vipi umekula ndio utarudi baadaye sijui hali masikitisha sana kwa lazima maustadhi na mashekhi wazingatie sana wasomesha wanafunzi wao adabu kwa sababu wao pia wanaenda wanakuwa ni wajumbe na mabalozi wakirudi makwao fulani ametoka katika madrasa fulani fulani ametoka katika chuo fulani fulani amerudi katika sehemu fulani hata wana leta picha fulani juu ya mwalimu wake inaweza kawa nzuri au sio nzuri na kuna wakati mwingine mwalimu anakuwa hana hatia wanafunzi wanakutana wenyewe wanaambukizana maana atie mwalimu ni mtu mzuri, ana akhlaqi nzuri, ana wanafunzi tu, lakini hakuna ratiba maalum ni kwa ajili ya kufundisha hao maneno kama hayo, vitu kama hivi. Mmoja anambia ustadi, nataka nibete mtoto wangu hapa kwako. Kwa nini? Anasema unaibiana. Yaani kila mmoja akifua nguo zake lazima azilinde. Usimamu. Sikilizeni, ha? Kila mmoja viatu vyake avichunge. Wallahi sienda Saudi angalia. Utamkuta viatu vimetoka sasa hivi kutoka dukani anaviacha nje. Mimi ninanua kwa sababu na culture ya Tanzania. Bado sijaridhika. Nitaweka kimoja hapa chini kwa hiyo ndio kudondosha chini. Hali tunayo ha? Au utaingia na viatu vyako unatizama kama kuna kabati, kama kuna sehemu kubwa. Watu wote wanakushangaa. Viatu vyote vinakaa nje. Siku ya Idi, siku za kawaida, hakuna mtu ambaye anaingia na viatu vyake ndani. Kwani hakuna wapo watu ambao hawana msimamo, watu wengine hawasali, lakini hamna mtu anaiba. Sasa wewe ingia viatu vizuri na viacha nje, wallahi khushu yako yote kwenye viatu. Mpaka unatamani imamu aseme haraka assalamu alaikum, unakimbilia haraka unaangalia viatu vipo wapi. 20, 30 zinaenda bure hivi. Sasa anasema unaibiana. Mtu hawezi kuacha simu yake kwenye chaji. Anaenda narudi simu mshachukuliwa. Na kipindi cha nyuma kuna baadhi ya matukio yalitokea, mnakumbuka? Subhanallah, ilikuwa baadhi ya watoto ambao wameathirika na akhlaqi za mtaani. Na mimi nilikuwa naogopa na muomba Allah Subhanahu wa ta'ala isiwe tabia katika baadhi ya wanafunzi wetu. Kwa nini unaiba simu? Subira. Lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala itafika simu wakati, atakuruzuku riziki ambayo kutokana na riziki ulionayo hata simu milioni moja na nusu tunaweza kununua kwa hiari yako ukitaka. iPhone. Ha? Kuna wengine nunua simu kwa 800,000, 700,000, milioni moja na nusu, milioni mbili, kwa hiari yake, kwa mali yake. Itafika siku uta Allah anaweza kukupa uwezo huo, kaweza kununua. Ukanunua viatu vya thamani, ukavaa saa ya thamani, kanzu ya thamani, wewe mwenyewe subhanallah. Lillah subhanahu wa ta'ala. Nasoma ilmu yako lillah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu idha jaat ad-dunya idha jaat al-akhirah, ukisoma kwa ajili ya akhirah, dunia inakuja moja kwa moja, dunia inakufuata. Allah yamtaliki, Allah anakujaribu, anakuletea dunia. Je, dunia itakubadilisha au haitakubadilisha? Kama watu wengi katika tulabu al-ilm wamepata mali, wamepata umeacha al-ilm, ta'lim, ibada, hata katika ibada ni mtihani. الله المستعان. فايو حتى kikusikia kama kuna mtu ameiba. Na mimi sidhani kwamba hao walikuwa tulab ilm mbele yangu waweze kufanya. Wallahi mimi siwezi nikakubali wala sikia mimi. Naamini hao walikuwa mbele yangu ni watu ambao wanaelewa. Kwani nilikuwa mimi sioni mtu ambaye ana simu nzuri na mimi sina nzibu simu nzuri, ha? Na simu bei yake 50,000. Unakaa na mtu ana simu bei yake 500,000 kabla ya miaka. Ukikiona kitu ambacho ukipenda, kwa Allahumma rzuqni min fadlik. Sina muamini Allah, sema Allahumma rzuqni min fadlik, lakini la tamud yadak taslim, unapata kitu kidogo katika hela, wewe huna njaa, la tahrum, usichukue, usichukue kitu cha ndugu yako bighairi idhnihi, bila ya haki. والله نجهاربيا يا مبيلي كل يقول هذا الزبن هو بيني آخر بين الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم والعافية. طيب قال رحمه الله تعالى أبا نمجيب قال وأنت أما بعد اقلب جوزة بيجي كرتاسي أبا حمد بن سلم أنا من بيه المقاتل المقاتل ومن أفنزاك أنا يتو مقاتل بن الصالح الحميدي aliwambia basi geuze karatasi ili nimjibu huyu alimtumia barua juu ya barua yake alimwambia wa anta na wewe alimwambia waktub amma ba'd amma ba'd wa anta sabbahaka Allah bima sabbaha bihi awliya'ahu ahla ta'atihi kama alimwambia inna adrakna alulama Allah ijalie asubuhi yako ni sawa sawa na asubuhi ya waja wake, wapenzi wake na mawalii wake. Hakika sisi tumewadiriki alulama wahum la yatuna ahadan. Tuliwadiriki na wao hawana kawaida ya kumfuata mtu ili wamtolee fatwa. Fa in waqa'at mas'ala, basi likitokea jambo fatina, njoo wewe mwenyewe. Fasalna amma badalak, na ukatuuliza kutokana na jambo lolote ambalo nalitaka wewe. Wa in ataitani, lakini ukija kwangu mimi. Fala taatini illa wahdak, usije kwangu illa wewe peke yako. Kawaida mtu anatembea na magari 7-6, walinzi wa askari si mtawala, wakati wao ni mafarasi na jeshi kabisa, anajua peke yake. Qala wala ta'tini bi khaylika wa rijalika, wala usinije usinipate wewe kwa farasi zako na watu wako ni walinzi wako. Fala ansahuka, nikashindwa kukunasihi au nikusaidia. Wala ansahu nafsi, au nikashindwa mimi kuzungumza kwa nasaha au kwa kauli ambayo utanisaidia mimi. Anakusudia naweza nikazungumza kwa jambo ambalo linakusaidia wewe, lakini linadhuru mimi kwa kuogopa askari, jeshi, watu wako, nikazungumza bila ikhlas, ndio peke yake. Wassalam, salam ilikuwa kwa ajili ya kufunga barua. Anasema fabaina ana inda wainama ana inda, wakampa yule mjumbe barua akarudi. Huyu mukatil ibn Salih anasema wakati nilipokuwa mimi niko kwake, jalisun nimekaa, idhaqa albab, tukasikia mlango unagongwa. Faqala ya sabiya, sabiya ni mtoto wa kike mdogo, ukhruji, toka nje kaangalia. Fanzuri man hadha, tizame unani alikuwa mlangoni. Qalat hadha Muhammad ibn Sulaiman, kaja. Qala quli lahu yadkhulu wahda, mwambie ingie peke yake. Fadakhala fasallama, akaingia akatoa salamu. Thumma jalasa baina yadayhi, kisha akakaa mbele yake. Thumma ibtadaa, akaanza kuongea. Faqala mali idha nadartu ilayka mtalatu ru'ba, mbona mimi ya Hamad ninapokuangalia wewe yani ninajaa hofu. Anamwambia nani? Hamad ibn Salama, mbona mimi nikikuangalia, nikikutizama au nitakapokutizama wewe najaa hofu. Faqala Hamadu sami'tu thabitan al-bunani, شيخ واقع حدثني للمسكية ثابت البناني يقول سمعت أنس بن مالك للمسكية أنس بن مالك أنا سيما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول innal alima, hakika ni mtu mwenye ilmu. Idha arada bi ilmihi wajha Allah, akikusudia kwa ilmu wa ilmu yake uso wa Allah, ha habahu kullu shay, kila kitu kitamwogo. Wa idha arada an yakniza bihi alkunuza, lakini akikusudia kwa ilmu yake kukusanya dunia zikawa ni makanzi na hazina kwake, haba min kulli shay, yeye mwenyewe ataogopa kila kitu. Si kila kitu kinamuogopa, la, al-aks, yeye ataogopa kila kitu. Faqala ma taqulu yarhamuka Allah, unasemaje Allah akurehemu? Wa dhakara mas'alatahu wa jawab. Faqala ma taqulu yarhamuka Allah, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, niambie swali lako ni nini, Allah akurehemu. Wa dhakara mas'alatahu, huyu mtawala Muhammad ibn Sulaiman au kiongozi akataja swali lake. Wa jawabaha, na akamjibu juu yake Hamad ibn Salama. Thumma qala wa hajatun ilayk, mtawala akamwambia na una haja, wa akamwambia mimi nina haja, afwan, mimi nina haja kwako, nina shida kwako wewe. Mtawala anamwambia Hamad ibn Salama, akamwambia ala ma lam takun raziya fi din, sawa, lakini kwa sharti haja yako isije kawa ni ina athari mbaya katika dini, ina athari juu ya dini. Qala 40,000 dirham, nimekuja na mfuko dirham 40,000, ha, hela hizo zinalainisha roho. Allah almusta'an. Abdullah ibn Abbas alikutana na mtu akajibizana, yeye akaanza kumsema Ibn Abbas, akamsukana akamsema, na Ibn Abbas amenyamaza. Akamwambia jaribu kusema, ukinipa kauli moja nakupa 10. Na Ibn Abbas akamwambia, na wewe ukinipa 10 sikupi hata moja. Kisha akamwambia kijana, angalia huyo ndugu yetu, pingine na shida ana hali, tumsaidie. Alikusema hivi kaunaibu, bali akaunaibu sana, wakamsaidia. Inasemekana katika baadhi ya riwaya au katika ile kauli, yule mtu akasema, Allah anajua anashusha unabii kwa watu gani, Ibn Abbas bin ammi yake mtume, ha, kwa hiyo hao mpaka wanakuwa hivi, Allah anajua hao watu ndio wanastahili unabii kushuka kwao. Imeeleweka au haijaeleweka? Haijaeleweka. Yaani Ibn Abbas si katika familia ya unabii, ha, huyu jamaa amekuja kumtukana. Sasa Ibn Abbas badala ya kumtukana akamsaidia, akamwambia kijana, angalia ndugu yetu pingine na shida, na tumsaidie. Wakamsaidia yule jamaa, akafurahi sana, yani akasema, Allah ni mjuzi anayeshusha unabii katika familia gani, kwa maana nyinyi mnastahiki unabii ushuke juu yenu. Badala ya matusi ameanza kumsifu. Asa turudi, alimwambia kuna dirham 40,000, yani hii ndio haja yangu kwa ajili yako. Taakhudhuha, unazichukua, tastaeenu biha ala ma anta alayhi, juu ya hii hali uliyokuwa nayo. Hali gani? Ilmu, alilmu wad-da'wa wat-ta'lim wakadha, na mambo yako kimaisha. Qala rududha ala man dhalamtahu biha, zirudisha hizi hela kwa yule yule mdhulumu, akuchukua hizi hela kwake. Qala wallahi ma a'taytuka, na hapa kwa jina la Allah, sijakupa mimi illa ma warithtuhu, isipokuwa katika mirathi yangu mimi, urithi ambao niliupata mimi قال لا حاجة لي فيها سين حاجة ليزهيها ازويها عني يزويه بونا من أين نفلان ازويها زويه زوى يزوي وزويه لمن أين كراب ازويها عني يوكي مبالي kwangu mimi izuie kwangu mimi hizo hela zawallahu anka au zaraka Allah izuie au azizuie kwako madhambi yako au zar min dhunub madhambi azweke azijalie kwa mbali nawe qala fa ghayr hadha akasema je jambo jingine na shida nyingine qala hat sawa sema nipe niambie ma lam yakun raziyatun fi dinin lakini isiye ikawa ni athari yake sio nzuri katika dini au inaleta uharibifu fulani katika dini yani dini yangu qala ta'khudha fataqsimha unazichukua alafu unazigawa akamwambia Hamad ibn Salam anamjibu tena qala fala'alli in adaltu fi qismatiha an yaqula ba'd man lam yurzaq minha annahu lam ya'dil huenda nikazichukua mimi sawa nikafanya uadilifu kuna watakaopata lakini yule ambaye lam yurzaq ay hakupata katika hizi hela atasema mimi sikufanya uadilifu lam ya'dil fi kismatiha katika kugawa kwangu sikufanya uadilifu izwiha anni izwiha hizi hela kwangu mimi zawallahu anka awzwa au zaraka Allah aizwie kwako madhambi yako qala rahimahullah wa sayati fi alfasl alkhamis na itakuja katika upambanuzi ونمبة تانو ما اتفق لبعض أولاد المهدي العباسي مع شريك إذي لخبار ينبوزو لجتوكيزا وتوتوا هو المهدي العباسي ونيتوا العباسي وسبابوا بابا ياو العباس بابو ياو نسبا ياو يهودي قد العباس بن عبد المطلب واو ولي فيك وتوالى مئة زي جميلة نيتوا الدولة العباسية دولة عباس مع شريك ابن يزيد النخعي عالم من علماء العراق رحمه الله شريك النخعي واخبار السلف في هذا الباب كثيره شهيره خبار زواج وما katika hili swala la kuitunza العلم tukana na lolote ambalo linalidhalilisha linashusha العلم na mtu wake خبر زاو نينجي سانا فإن دعت حاجة أو ضرورة إلى شيء من ذلك واقتضت مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نيته فلا بأس به أنا سيما إن دعت حاجة إكي لازم كمت منيوي أو ضرورة إلى شيء من ذلك يعني مقوكي هيلا زوادي أبلتيوة هي أنا حاجة قوة أنا ضرورة واقتضت ظلم مصلحة دينية نكون مصلحة يكي ديني يملزميش هي حالي راجحة إن مصلحة ينوني كان سانا على مفسدة جوية مذارة أمبايو ينا yana dhaniwa yani madhara yani mtu anadhani kwamba kuna madhara lakini maslahi yake manufaa yake ni makubwa kama tunavyofanya sisi katika madaris zetu tunapokea misaada tunapokea ihsani za watu ihsani lakini bishara asije mtu akasema mimi nataka hili silitaki hili la akileta masharti au mathalan anaweza kaleta masharti ambayo yana gongana na manfa au maslahi yaliyokuwa makubwa hatuwezi kukubali. Lakini mtu anasema mimi niko tayari kusaidia, lakini nataka vijana waifanye kitabullah. Tuambie ah, usituletee masharti yako. Ni mzuri. Ah? Jambo la kheri. Nataka vijana wasomeshwe sunna. Usijali. Umefika katika sehemu yake. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu alikuwa anasema إذا جاء من غير استشراف إذا جاء من غير تطلع واستشراف يأخذه مالكي جاء كواكو هل يقوي هجا يجي تكيزا ولا هجا إليكيا ونيشكم بوي نتاكا كنا بعض يا مستاذي وعد مشيخي والله المستعان الله تسمينا وسمينا تونغوزي صوته أنا عند مفان نمفاتم تتجيري بقى دكاني كواكي na najua huyu anapenda kheri, anapenda kusaidia, na ukifika kwake lazima atatoa hela. Usiende. Ha? Usiende. Kama hatoi nenda, imekuja ziara na kusalimia lilla, lakini ukienda atakufa. Je, ukitaka kusalimia lillahi mara pili? Unaweza kutafuria unataka hela, ah? Unaweza kaenda mara ya tatu. Siku nyingine akikuona sura inakuja. Inabadilika. Sisi binadamu shaka nyuma, ah? Binadamu yeye. Wa idhan nawalu ata wa idhan nawalu an-nawal al-mal أتى ولم يهرق له ماء الوجوه فذاك خير نوالي. المال إذا جاء بلا ويكون واقع حايا يوسواكو إذن مالي مالي خيري كوة. لكن امتو أنا ونمتنبليا بسيني كواك أنا توهيلة mbele za wafanya kazi, anataka kukwabidhi mbele vijana wake wafanya kazi wake. Watu wote wanajua kwamba Shekhi Abu Zakaria amesaidiwa. Sikubali. Maul hayai wa idha nawal ata wa lam yughraq lahu maul wujuhi فذاك خير نوالي. لكن ukimwaga haya ya uso wako. Mara ngapi anakuja mtu hapa anakuja ananiweka 10,000 katika mkono, naambia hapana, weka kwenye sanduku mkabidhi fulani. Yaani mtu atakusaidia lazima mbele za watu, ha, lazima watu waone. Unashusha katika nafasi ya mtu. Sikubali. Wallahu almusta'an. Wallahu almusta'an. Wallahu almusta'an. Ahyana wanakuwa watu hawajui, lakini afahamishwe. Ahlul khair afahamishwe. Shida kimwalimu hasemi, ananyamaza. Wewe sema mfundishi huyu faili sadaka yake iwe na nafasi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa nafsi yako wewe. Inafika wakati huyu tajiri anasema fulani amenifuata, ah, kanikera siku hizi anakuja tu. Allah musta'an. La itakiwi. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مسيبطلش صدقة زينك ومن مسيمان غمتو لما أوذي بيا. أو مكا مجيفيش نيوما ياتي زويزي فلاني أمكوجا من بيني هايوكو داعي ويوي. Anatakiwa yeye ndo atoke afuate. Lakini anasema mwambieni hayupo. hata wafanyakazi wanafundishwa kumdharau yule, kwa sababu yeye mwenyewe yupo, lakini anamwambia wafanyakazi, mwambieni hayupo. Ni nani aliyempelekea huyu mtu kuwa katika mazingira kama hayo? Ni wewe al-alim, mwalimu. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. kumbuka hii aya, na wallahi dhiki inapoongezeka juu yako kubwa sana, dhiki kizidi sana sana juu yako, na wewe mzidi kumtegemea Allah, ukasema wallahi hata kama nitakula mchanga simfuate mtu wala sidhalilishe dini Allah, nusra ya Allah inashuka juu yako haraka. Kullama daqa al-amru qaruba al-faraj. Hadi sunnatu Allah. Ukizoea kila unaposhikwa na dhiki, unajua kwamba mimi sina mlango ila babu Allah. Subhanallah, inakuwa ni kawaida kwako. Huendi kwa mtu yote zaidi kwa Allah. خلاص الرحمن نفسيديه. لكن كل ابو نشيك وانا جنب ونفتا فلان وفلان وفلان وفلان حتى مسافه نجست بينك وبين يا ابن بين الله نزيد قبالي هو بنادم امرزقي وانا ناني ها حتى هو انا اسمي يا رب ارزقني انا فوق دكلاك انا ترجي رزقي الله ساسا الله انا مرزوقك اسكرزوقك ووي وقت وذيكي هي انا اسمي يا ربي اتقبل يا ربي yake dua yake na haikubali dua yako wewe naomba ndugu zangu kumbukeni haya maneno dhiki kizidi hata kama itafikia kiwango gani usimfuate mtu. Nenda kachukua maji, tawadha, salli, wasta'inu bis-sabri was-salah. Aisha radhiyallahu anha taqul kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha hazabahu amrun, akishikwa na jambo, fazi'a ila as-salah. وكان يدخل المسجد فيقول أرحنا بها يا بلال صلي. قل يا ربي أغلقت الأبواب إلا بابك. ملانغو يوتي مفهومه إلا ملانغو عام. يا رب سينا فكم كمبلية زيدياه. يا الله اغنني بفضلك عمن سواك. وسنجالية لفوتي وندام وانا لذلليشة وانا يا رب يا رب mara moja mbili tatu anapokea anakulikia sababu yako na riziki baada yake. Idhali qal wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja. Al-makhraj huwa sabab. Al-makhraj ni sababu. Wewe unaweza kusema utaruzukiwa vipi sasa, mimi sina njia yote? La, wewe muamini Allah atakuletea sababu na riziki baada yako. Wayarzukuhu min haythu la yahtasib. Da'i anasoma hapa sasa hivi, mimi nakaa sasa hivi kwenye madrasa. Ndio maana vijana asilimia kubwa wanataka kwenda kusoma nje. Kwa nini? Kwa sababu akisoma akipata shahada guarantee atapata ajira. La, man qala lak? Nani akakwambia? Allah yakul inna Allah warazzaq, sio shahada yako. Unaweza ukawa na shahada alafu kawa ni mwajiriwa, unapata kwa mwezi 300,000, 400,000, 500,000 tu, na mtu ambaye hana chochote Allah anamruzuku milioni 3 kwa mwezi, hana shahada kwa ajili ya ikhlasi yake na yakini yake. Unaweza kumkuta mtu ana darasa la 6 la 7 hapa Kariakoo na ghorofa 3 4 na anaajiri watu wenye degree, wahasibu watu wote wana degree, na mzee anashuka na msuli wake na kata mbili wapo au si wapo, zikaria kwa hapo ana ghorofa 3 ghorofa 2 anamwajiri mtu ana degree. Hadi sunnatullah. Usidhani kwamba wewe ukipata shahada ndio riziki inamiminika juu yako. Unasoma lillah, Allah subhanahu wa ta'ala yubarik lak. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، أن يرزقنا التعلق به وحده. ما في مثل إصلاح النية خبيسة، ما في مثل إصلاح تجينا زنية ياكو. صوم لله لك تونا بركة يا الله نخير ياك جوياك كما يشاء ياك. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف من المشي إلى الملوك. نكوجله سباب يعني المصلحة الراجعة مصلحة يليزيدي يلوكو يجو جو مضارة مفسدة. أنا سمك وهي مانا وني تفسيري kwenda kwa baadhi ya wanazuoni na maulama katika kwenda kwa wafalme wa ulati al-amr na viongozi watawala ash-Shafi'i wa ghairihi na wengi walikuwa wakiitwa wanaenda au wenyewe wanaenda wenyewe ala la ala annahum qasadu bidhalika fudul al-aghrad ad-dunyawiyya. Ana nasema himaanishi kwamba wao walikusudia gharad yani hadhi za dunia sababu zake la. وكذلك إذا كان من يأتي إليه من العلم وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزل العلية والمحل الرفيع فلا بأس. فيلا فيلا يولي أمباي ونمواندية ويوي نمتو أمباي درجة كبوة كتك علم نزهد سيمل كنزوري فلا بأس بالتردد مثل عمر بن عبد العزيز نمتوالا لكن كان من العلماء وكان من أهل الآخرة. مجالس عمر عبد العزيز مجالس يوتي مجالس آخرة سي مجالس الدنيا كبيسة قيوني ساوى. فلا بأس بالتردد إليه لإفادته وجيل يكون فيديشا. فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيده من العلماء إبراهيم بن أدهم أو من العباد في عبادة. وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. أبو عبيد اللي كنا مسكليزيشا علي بن المديني زل ألفاظ بازو زنيت غريب يعني هذه فاميكي سانا أو هذه سكيكي سانا. الله المستعان. أذيني أستاذ أذيني بارك الله. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.